κρύβεσαι, Αρλέτα. La Mer με την Πατρίτσια Κάς. Autrefois, Pink Martini. L'Hôtel, Michael Stipe, Serge Gainsbourg. Χορεύεται, Pink Martini. Από το Παρίσι του Malcolm McLaren, Club Lenarkis. Από τα τέσσερα τελευταία τραγούδια του Richard Strauss, Σεπτέμβριος, Felicity Lott, Συμφωνική της Σκωτίας, Νέμις Γιάρβη. Λαβία Ροζ, Λιούις Άμστρομ. Η μετάφραση του γράμματος στην Τι του Αντρέ Γκόρζ ήταν της Άντρας Βρετά και το επίμετρο του Μιχάλη Μητσού. Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Παντού, πουθενά, όπου να είναι. Τεχνική επιμέλεια, Όλγα Μπενέα. Παραγωγή, Μενελός Καραμαγκιούλης.